أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سورة الفرقان مقصد سورة بیان دو مقاصد و اربعو اللہ کی بصورت کی اس بعد توحید اس بعد رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ زنن خبر اللہ ٹیم سنن ٹیم لس منٹ کم ہوتا درس او کوز میں تاز ادھر ہو رہی بیا وہ دا نور بزڑ کی ہوئی جی دے چھ خپل لیٹ رہا ہوں زا سنوے سار نہ کہ کم سڑے لیٹ رہا ہوں ادھری گی وہاں زڑو تا وے اس بات او بیا رہا جی نیخ کی نہیں دا اس بات دا توحید اس بات دا رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ اور سورت کے اللہ رد کئی دو شبہات و دو منکرین چکم اعتراضنا دو منکرین دی دو مشرکین دی داغی اللہ جوابات کئی بڑی سورت کے پڑھوان دی آیتنو کے سمقاصد ذکر شو زواجر ورکڑل مشرکین ہوتا اس پڑی آیاتنو کی اللہ رب العزت دلائل عقلی ذکر کئی علم تر الی ربکا کیف مد الظل دلائل عقلی اللہ ذکر کئی فیس بعد توحید باندے چیو اللہ ترا مدد چی زکا ہوا ہے اللہ زکا حاضر ناظر مشکل کشا عالم الغیب اگنے یو اللہ حاجت روا و مددگار زکا اگنے چی دا اللہ دا صفات تی اس کا دا اللہ نے سیوان دا بلچا پدی اختیاراتو کی یو اختیار وی نبیان لائق دے عبادت کی دے شی خوچوں کی یوم پا مخلوقاتو کی دا سی نشتا چی ذرہ بر اختیاری وی پا دے کارونو کی دا کم کارونو چی اللہ ذکر کئی نو دا ٹول کارونو دا دے کول پا دے باند شاید دی او گوا دی چی اللہ یو دے بخبل ذات او صفاتو کی ندا اللہ دا ذات برنگ دا چا ذات کی دیشی اور ندا اللہ دا صفاتو برنگ دا چا صفات کی دیشی ندلائل عقلی ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی نکل نہ کیا بولے علم تر الى ربکا کیف مد الظل آیتا نگور رب خپلتا کیف مد الظل سرنگی اگتکڑے دے سوری لرا دا صبح صادقنا تردنور درا خطو پورے دا حصہ اوم دا ورزی حصہ دا دا صبح صادق نا صبح صادق دغه د پېشمنی وخت سړی چې روزه سړی چې خوراک سکاک بند کی او روزه شروع شي دغه د صبح صادق وي د صبح صادق نوالا تر طلوع آفتاب پورې تر دنور دراختو پورې دا هم د ورځې حصہ ده خو دغه وخت کې ته وګوره تیار وي سوی تیار وي یو سورے غنت کی نو دا سورے چاو گت کڑے دے بیامخ کے اللہ رب العزت فرمائی ولو شاء لجعلہ ساکنا کچرے خوخوے دا اللہ نخام خا گرزولے بیوے دی سوری لرا ساکنن پزے باندے ولار اللہ وی کا زمان خوخوے نما بدا سورے پا زیبان دیو درولے وے سنگ چی دغا ہی صد او رز دا او تیار دا پکی اللہ وی دا سی بٹول او رز تیار دا پر کیا پا خبر ہوگا نو کوئی خوبیا بدا فرق نمعلومی دو چیر دا دا شپی سورے دے او کدا دا نور سورے دے دا فرق بنا معلومی دو زګه خوای ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرځولې دی الله نور په دې باندې ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرځولې دی مونږه نور عليه دليلا په دې باندې دلیل دا خو سورې دی خو چې نور څنګه روخيږي نہ آگ سور ایسے شی آگ ختم شی تو قسم چی ماتا اس تو گئے چی دا صبح صادق نہ تردن ور در آخطو پورے دا حیصہ دا ورزی دا خو تیار دا پکی خو چی سنگ انور روخی جی نہ دا سور ختم شی دا سور چو گود کرد بیامخ کی اللہ رب العزت فرمائی ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا بیا کمو مونږ دی سوری لرا الیه خپل طرف تا قبضا يسيرا کمول کم کم سمرا چنور رو رو راخی جی دمرا غا سوری رو رو ختمی گی کمی گی او چنور سنگا پڑک اوخی نا آغا سور ایسا شی آغا بالکل ختم شی نا اللہ وی دا سور امم پا خپل قبضہ کی واخلو او ختم اکو رو رو یا اللہ وی کمو او دگرنگی بیا اللہ وی زد آغا سور را خوش اکم او دگرنگی بیا چی کل انور روخی جی اللہ وی بیا پا خپل قبضہ کی واخل دا دا چا اختیار دی دا دا اللہ اختیار دی دہری نہ تپو سگا دہری آگا چاہتا وہی چی وہی چی آگا وہی ہر سا زمانہ کئی بالکل دا اللہ دا ذات نہ من کئی چی آگا وہی اللہ نشتا نوزو باللہ من زان او سا چی کئی بس زمانہ کئی دا دہری نہ تپو سگا وہی تو ہوئے چی دہر بسیت تے دہر پہ یو وقت کی یو کار کئی دل تا پام اوکا سو کارو نوشو شپاوا اور بسی اگورا دورزی حصہ شورو شو خو بیان پا کی تیار دا سو رہے دے بیان پا کی نور رو خطو او دا نور پرا خطو سرا اگا تیارا و اگا سو رہے رو رو اللہ خپل قبضہ کی اغستو آن تر دے جی ختم نہ دہر خو پہ یو وقت کی یو کار کئی پہ یو وقت کی سمر کار نوش دا ردی خبر دلیل دے چھ دا سوک کئی دا یو اللہ کا نہ آغا ذات لائق دے پہ دے باندے چھ دا آغا عبادت اوشی او آغا تصرف کتش پوئی گئے کن دو ان دلیل وَهُوَ الَّذِي او دا اللہ آغا ذات دے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَ چه گرزول دستاسو دا پار شپا لباس انجاما شپیت او گورا اللہ دا جامو گید دا چا چه جامشتا دا غید پارم جامشی او چه دا چا جامنشتا دا غید پارم جامش کده چا پا بدن جام دا خدا غد پارم جامشی پتے نلگی او دا چا پا بدن چه جامنشتا نا دا غد پارم شپا جامش پر شکم ونوم صوباتن او خوب راحت دا بدن خوب تو گورا پا خوب کی دا بدن دا آرام او دا راحت و سکون چا چولے سڑے بدن لس ورز استڑے بھی دا دودرے ورز شوگیرہ بھی او جی دا گینٹے دا پارم ادشی ورا پاسی دمائی کستڑے بھی دمشی کا دماغ ہم بالکل فریش سارا ہر سے ڈیلیٹ شننے بھی اس سسٹم بھی ریفریش نئی خبریں شروع استڑے والے اگا شو گرار سو ختم استر کے بے تکی سری بھی او چلک سات دپار ادو شورا پاسی ٹک ٹک ونوم صوباتن او خوب راحت دا بدن وجعلن نهار نشورا او گرزول دا ورز نشورن دا پورتکی دو ورز تو گورا اللہ دا پورتکی دو دا پار گرزول دا چه خلق برا پورتکی گی را پاسی با گرزی را گرزی با کار روزگار بک دنیا کار کسب بک ہونا کا سسٹم ہے بالکل الٹا کو دشپے دوڑ سو یوی پورے دو پورے بگرزی کل یو پارک تو کل بل پارک تو کل تھری سٹار ہوٹل تو کل فائیو سٹار ہوٹل تو کل پلان کی تو کل ڈگری رنی مشپے برائشی نگد بش نہ تو رجے بارہ یا ایک بجے برا پاسی نہ دے وہ دکان تروانی نو ما خام چراجی ہوئی یار کار نشتا نو سب کار نبی علیہ السلام فرمائی دا زما دا امت خیر اللہ پا سبا کی دی کرے لے کم کار لچزی نو سار وقتی سا دے وسو کی مزبو کی بیا بو دش اللہ کا بیا مو دکے گا عادت جوڑو لدان سے پکار دی چھ مزدیو کو بیا مو دکے گا اکثر کور کیم میں چھو سار منز اوشی بچے ڈاریک چھے پخوے چھے سڑے اس کی وس چھے دا خوب دا سسٹم ختم شی خوب منگلم راجی زدانیم چھے نراج کل کل پکی منگم ڈڑش خود عادت غلط تے سڑے بیا نہ بجی را پاسی انہوں چھے بیا جامی بدلے اوزے روزگار لے یا نو کرے دنو لس لس نیمی بجی اللہ گھنٹہ جی نہیں تیرا کڑے جب یا دا گرمی دا مجھ ٹیپی اپا دیو رہا تو کیوں چھے دا گرمی مجھ دیو کو نبا بیا نیمہ گھنٹہ پس ماں زگر دے بیا نیمہ گھنٹہ پس ماں خام دے امدہ سے خکائی دکھا سڑے چھے دا گرمی مجھ او کیوں اینا پس بیا روٹے تیارے یا خوری اللہ خوڑے جی نہیں چھے پس ایک آوز کی نو ماں زگر بانگو نو شوری دا سی دکھا پتی دے کہ منگم بھائی زو زو زو زو چھے گورو بیا نا وقتش نہ بالکل اگر روٹین بدل شوے دے شپا دا آرام دا پاروا رز دا کار کسب دا پارا دا اللہ اگر روٹین مو بدلو پتی کے بڑے خیر فائدہ رہا نبی علیہ السلام بچے سفر دا بارت لو سہر وقتی بدلو آن تردی کا حملے بے کول ام بے مسار وقتی کول دکا ویل بے کا کافران و طول شپس چوکی داریم کڑی وی چیرہ چرتا حملے پا منگ مانے دا شپی ہونے کی نا دے سہر ٹیم کے دا غیم سترگی ورش اچھی اغیب ہو دو شن نبی علیہ السلام با پیام لوک زکا خوئی زما دا امت خیر پا سبا کنے غالبا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کیا خبر یہ سحر وقتی کی کور کے جو سمر خلق بو ٹول بیرا پاس آن تر دی کر سیزنے معشوم ہو اغب امراوی کو وہی پاس ہے دے وقت کے رزق تقسیمی کے جخپل اخپل صدر اللہ در کی جو ستا رزق تقسیمی کے اتا پک یودو پروتے نہ خود با بیاج مازی گر رازی ہوئی بس نشتا یہ رجی ہوئی خون مزین نو نو سبا و خون نو یہ تب دول از بجے کور نو ہوئی تے یوی نیمے دو بجو لے دکان تو رسے دے نو سخون مزب نو وجعلن نهارا نشورا او گرزول دو رز نشورن دا پورتا کی دو بل دلیل وہو اللذی نو دا شپا او رز سوک راولی اللہ بل سوچتا سوچتا چی شپا رستو کی او رز راولی سوچتا چی او رز رستو کی او شپا راولی دار اللہ اختیار دے بل دلیل عقلی وہو اللذی او دا اللہ غزات تے ارسل الرياح بشرم بين يدي رحمتي ارسل الرياح چرالی کی بادونا بشرن زیری بين يدي رحمتي مخ کے دمے روبان تی اخبر د باران نڑوان دی اللہ یخ یخ بادونا راوی نذا یخ باد سڑیل زیر ور کئی چه خوشحال شه باران کې دو والا دی خلق اسی اسمان تا گوری را گوری یه روی دیر یخ آوالا گی اسمان موی پڑکی دل شروع شو اوز باوی که خیری باران شو مسم با یخ شی بیماره با ختمی شی فسر نو بخش نو گر دا هواگان چارا وستی و انزل نا گر باران تی رحمت ویری خواه بین یادی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طهورا اور آورو من السماء دبرنا ماء طهورا باران پاک یا ماء طهورا اوب پاک دباران اوبو تے سویری پاکی وتویری تو کیا خبر ہو کنا پوچھ ماء طهورا اس کا دباران دو اوبو ساز کی وغیرہ دا توشو یا ساده جامع دی نه پدی تیگی خواه زکر دقو بوتا اللہ سوئے لے پاکی و توئے لے پوئے گا بخبر ہوگا نا پوئے ارزین علماء خود دے پوری ذکر گئی چی مثال تپا لار باندی روانی او باران شوئے دو یوزے کی اوبو و لڑی دی نکر دقو بو کی تر روان شو زائرہ کی کپی تا تا سا گندگی مخکاری ہوگا تپا کی لارنی نو جامع دی نه پدی تیگی زکر چی پدی که دیری اوبا دا باران دی صفاو با او دقا گندگی و غیره خو پکی لگه دا الان که را چا طبیعت خبر دا می نو و انزلنا من السماء ما انت و حورا قرآن دا باران اوبا تا سوئی اوبا پاکی و تاوئی لنو هی بهی بلدتا میتا باران سلو و روم اللہ وی دے دا پارا چھے تازہ کو بدے سا رکھلے اچھ دانا چھے کلے مڑ کلے خو مڑنی خو اچھی کر زمک اچھے بھی باران پہ اللہ او رئی دا باران پہ ورول سرا اگا اچھ زمک سشی ترو تازش احتزت ورابت خوشحال شو پڑ سی گی زمکا دا باران دا وریدو نڑوان دیو گو رزمکی تا دا سی خفق خفق کر او چی باران پی وریگ بیاو تا گو را یو پارسو پکی را پیدا شی رو پڑ سی او خوشحالش شینکی تیرا بہرش او گو را دا چھاو گو نیو خدا چی اللہوی دا کلی اچ پی را تازہ کر دویم دا ونسقیهو مما خلقنا او اس کو منگا دی اوبو لرا یا ونسقیہو مما او اس کو منگا دی باران نا مما پا غچا باندی خلقنا چی پیدا کردی منگا انعامن چار پیان و اناسی کثیرا او انسانان ډیر. یو خدا زمکه پیرا تازه شو فصلونه وشو، دویم دا دغه اوبه چا ځان له په ډیمونو کې سټور کې، چا تالابونو کې سټور کې، او چې کومې ستاسو نه زیاتې شوې هغه اوبه الله لاندې په ځمکه کې سټور کې. اره دې اندازه دلته نه کېږي، کلو کې دې اندازه کېږي. کله چې سوکړه شروع شي او بارانونه نه وریږي، نو کوم کویان چې په کورونو کې وي په هغې کې اوبه لاندې لاړې شي. خو چې کله باران وشي، نو د باران په کېدو سره هغه کویان واپس را ډک شي. بس کوی ته خو د بار نه اوبه نه دي تللی، پای خو سر پروت دي، خو دې کوی کې د اوبه د کومې نه راغې؟ دا همدغه د باران اوبه الله په ځمکه کې فلټر کې او لاندې بوتلې، او مګر رګونه واپس د اوبو نه ډک شو، او کم رګ چې ستا کوی ته راغلی دی هغه اوبه په هغې کې راغې او هغه کوی واپس را ډک شو. نو ته تینه امس کې او ستا چار پیان ډنګر تینه امس کې. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که په مخ د ځمکه باندې ډنګر نه وي، نو د انسانانو د اعمالو د وجې نه به الله یو څاڅکی باران نه وي ورولی. تاسې نن د خلکو دې اعمالو ته وګوره، د باران د ورولو مستحق دي چې باران جوشي، دویم د کاڼو د ورولو مستحق دي. بازار ته ورشه، دوکا، دروغ په دروغ، قسمونه، کنزل، بدې ردې وی که نه وي هلک. دغه رنګې د کورونو معاملو ته وګوره، د علاقو معاملو ته وګوره، هر څه ګډوډ دي. او که دا چارپیان نه وی، نو الله به څاڅکی باران نه وی ورولی د انسانانو د اعمالو د وجه. نه الله وی باران اوروم، نه په دې سره چارپیان یم اوس کې، په هغوی باندې مونږ د اوبه وڅکو. او دغه رنګې واناسی کثیرا، او په انسانانو ډیرو باندې. ولقد صرفناه بینهم لیذکر، او په تحقیق سره بیا بیا بیان کړی دی مونږ دا قرآن بینهم په مینځ د دوی کې، یا بیا بیا بیانو مونږ دا قرآن په مینځ د دوی کې. د څه دپاره؟ لیذکروا، دې دپاره چې پند او نصیحت وکړي. روان دي تاسو ولوستل، اعتراض یې کولو قرآن په یو ځل ولې نازل نه شو؟ جواب، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، 32 نمبر. او واضح کو مونږ دې لره په واضح کولو سره. الله وی لګ لګ را لېږو دې دپاره چې د لږ شي وضاحت ښه کېږي. بس که مونږ شروع شو ډایرکټ یو سپاره ووایو، نو وضاحت پوش اوبش. او که مونږ یو رکو ووایو یا یو دوه درې آیات ووایو، نو وضاحت پوشي. مثال یو گھنٹه ده، نو یو گھنٹه کې ته دوه آیات هم ویلی شي، یو رکو هم ویلی شي، او په یو گھنٹه کې ته یو سپاره هم ویلی شي. خو هغه یو به وضاحت سره نه، یو دا لږ چیرې دا به وضاحت سره، ځکه الله وایي مونږ بیا بیا وضاحت کوو د قرآن. ولقد صرفناه بینهم، او په تحقیق سره بیا بیا بیانو مونږ دا دې قرآن لرا بینهم په مینځ د دوی کې. د څه دپاره؟ د څه دپاره؟ چې دوی هسې سرونه خوځي، یا المارو کې کیږي، یا غوږونو کې ګوتې ورکي او په لار تیر شي. نانا لیذکروا، دی د پاره چې پند او نصیحت وکړي. افسوس په دې مسلمان چې قرآن ته نه کینی، نو سبت نصیحت وکړي. پلار به تیریږي، را تیریږي، اړو را دن نکیږي، به ادریږي، به نه چېره دا دلته څه چل دی. هره ورځ ماښام او ماسخوتن دا خلک راغونډیږي، دا څه چل دی؟ او که چاته پته ده، نو ځان یې ناغرضه کړی، تو بم اللہ تا واپس کیے گا، تپوس بتانا اللہ نے کہ یا ساتھ پا دے خلق کو حجت تمام دے گورے، تر قیامت پر ورځ وای چې یا الله مونږ ته چا بیان نه دی کړی نه دا غلطه خبره ده دا گواہی به نه منظوریږي دا خبر او دا دلیل او بانه به نه منظوریږي کم از کم په پیښور والو خو دا دلیل او دا حجت بالکل تمام دی په پیښور کې چار چاپیر زموږ د ملګرو درسونه دي جمعاتونو کې د قرآن درسونه دي تقریبا هر جمعات ته ورشه د قرآن درس دی او لږ بیا په ایمان سره به ماته ووایه چې په جمعات کې څومره خلک کینی درس کینی وته دلته کینی نه کینی نہ دل ترازی نہ التزی نہ بلجے کی کینی مسلمان پتا قرآن فرض نو قرآن دا دیر سپارے قرآن چی پا دیرش تو کالو کی لگ لگ رات لو نہ تو صرف تلاوت لا صرف تلاوت لا کہ صرف تلاوت لا وے خو لگا دا موسیٰ علیہ السلام بے پیوز الور کڑے کہ صرف تلاوت لا وے خو اللہ وی لگ لگ نازلوم سد پارا چی وضاحت یوش او وضاحت الکی گی چی سڑے پا مانو مطلب بانی زان پوکی پا تفسیر او ترجمه زان پوکی اول خدا الفاظ دا ازدکول کوشش نکری او چی چای ازدکول دینا بس دوی جی سار ما خام سور یاسینو سور رحمان ویمو سور تبارک اللذی دا جمعی پشپوی او جی با پدی با جنت تزم الگ پدی کے جسری پدی زان پوک سورہ یاسین بانی زان پوک سوئی پکے سورہ یاسین کی وہی نفی دا شفاعت قہری چہ دا اللہ نہ سوک بزور اخلاص ان کی نشت صاحب یاسین کا شہید شوے دے نوم پدی مسئلہ بات چہ قوم تے دا مسئلہ بیان کو وغی پا گٹو باندیو وشتو شہید کرو دغرنگ سورہ رحمان کے سو نفی دا شرک فی البرکات چھ خیر و برکت یو اللہ چھ تا دینا خبری سورہ ملک کے سو یو لس دلائل ذکر کول پرد دا گیاروی بند ارش پا سورہ ملک بمو یو گیاروی شریف بمو گیاروی شریف سو دا اللہ نا سیوا دا بلچا پا نمبانی یو لس مور کول نظر او منخ تا ورکول سر پارا چه زمان مال کے بخیر و برکت چاہی یول از دلائل اللہ ذکر گئی پا دی خبرا چه اللہ وی خیر و برکت چاہی ان کے زیم بل سوک نشت تیرے سورہ ملک نا خبر یا ساتھ سرے پا دی نکی گی چه تویز تلاوت کو زدانے ہم چه تلاوت کے ثواب نشت یو یو حرف لستو باندی اللہ انسان تا لسنے کے ور گئی نبی علیہ السلام فرمائی الف لام میم دا یو حرف نہ دے بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف یو یو حرف لستو لس لسنے کے یعنی دا الف لام میم پا لستو درش نیکے ملا گئی دا فرعون نم کو امدا سے علی سواب پی نشتا ہو کہ قرآن کی دیوے لے پنزوس نیکے دی پی دا قارون نم کو امدا سے ویسا فائدہ نشتا ہو کہ دا قرآن تلاوت کی دیوے لے نو پنزوس نیکے دی پی نا سواب پکشتا خویا ساتا مقصد دا نزول دا قرآن سو دا رات لو دا قرآن سو سوچ و فکر پا بھی کو لیدبر ہوا آیا تھی ننتو گورا چاچا پا قرآن کی سوچ گورا ہر یو پا کمپیوٹر کی سوچ کئی انٹرنیٹ کی سوچ کئی لینگویج کی سوچ کئی کلبن کی سوچ کئی ہر سکے سوچ کئی مسلمان کا سوچ نہ کئی پا قرآن کی نہ کئی بچے کسکل تلان نشی پلار سزا ور کئی کٹیوشن لان نشی سزا ور کئی مورے مت شیطانت کئی وینن کو اسکول او ٹیوشن نہ دے تلے نن خو ہوم ورک نہ دے کڑے نن خو کلاس ورک نہ دے کڑے بچی کا منز ان کو قرآن لرا نہ کو قرآن ازدہ نہ کو تپوس نش مونگی ایمان پدغشی روڑے کا پدغشی مونگی ایمان روڑے اللہ بمونگ نہ دگے تپوس کے دقی قیامت پورس زدانے ہم چم مکو دغم خپ نہ را باندھو کا مونگی خپلم کو خو یان ساتو سر قرآن میستک پاغی با دنیا گٹی پا دی با آخرت گٹی چا کتاب داشے شورو کو بالکل قرآن نہ بس پدی گٹم شورو کو بس وہی پدی باخیرتم گٹو دنیا بم بھی گٹو غلط دے اچا بالکل اگے تو توجہ داخیرت فکر نیش تو وہی دگا بکو یہ روی بچی باندھے ڈاکٹری کو ماں ایم بی بی ایس ڈاکٹر شو نظر ڈب گری گارڈن کی بولے یو کلینک کو نہیں سما نظر خلق خوب آلا لے کر نمون تو ہم پکے فائدے یو خلق کو تب ہم فائدے چر تا 0.5% خلق اگر بے دو خدمت پا جذبہ باندے کئی ورنہ اکثر دا کوئی پروفیشنل دے یو پیشے گرزو لے یو کاروبار گرزو لے نہ چی پا قرآن باندھے پو کے نہ یا ساتا سبا رچا سر ظلم بیا نہ کہ پرم میں والد سے خبر کو لو گئی یہ زنانا را گئے اور ڈاکٹر لو گئے ڈاکٹر ہوتا ہوئی جی زن لگا دوائی واخ لا باہر ہوتے جی ماں سے وہ پیسی نش تو خیر کا ہفتہ پستا لگا دوائی راجی سے براشم بیا بیرا کی یہ ڈاکٹر ہوتے جی بار چان خیر اگوانا سوالو کا زکات واخلا خدا دوائی جان لوالا مری گر بار خیر اگواڑا دگرنگی زکات اگواڑا دس ربئی کو نیور کئی دا خدمت تے سرے پدی نا دے جتنے ڈاکٹر کتابوں نے اوایا تیرے اسلام نمزان خبردار کا اسلام تا تا دا ہمدردے بل سر دے خیگڑے او دا احسان درز در کر چیتا دا خلقو سر احسانو کا بیا استاد محترم میں جنی دا سی ڈاکٹران اشتا یقی مریض چوتوی زما وس نکی گیوی دا جیب پیسی ور کی چور شزان لپی ور ایما تے اتن خبر کولا جزے وات کے داخلو ما سر خواتا یو بل کڑو والا علم زنانو پکی کسڑو پکی وی دا 18,000 روپو دوی و تولی کلی یو ڈاکٹری زنانو وی اگی و تیل وی پس آبان چا ڈاکٹر ران و تیل چا دوی دی روڑی وی چی ماس خو پیسی نیشتا صرف دا 30,000 روپے دی رسا نزا چی پا دی دوی روڑم نکورتا و پس زم و خرم سکم بس اگی والا دا بیک نا 15,000 روپے رویست چی دا واخلا او دا دغی نو سر 3,000 روپے کا او 15,000 بتا سر پاتی شی نو کور تا بم پیلان شو سو دا خوراکس کا کم پیرو ہمارے دسے جی 0.5% خلق بدا اللہ نا چرد یری گی ورنہ اکثریت دا جی چی آغا بس پدی سوچ کی دی چی خلق بسنگ آلال کو تو وہ تا دیر جڑاو فریادو کا چی غریب و مسکین ما خورا تبوی دل تا دی نگو رم کلینک تا برا چی زر روپے فیز بور گے نو صرف زر روپے خونی دی کرا چی لاری نو پا 500 الٹرا ساؤن شو ہاں پدری سو دی سو تا ہوئی ایکس رشوا دگرنگی یو شیشو دا زیڈی ٹیسٹ ہو دا میتیازو ٹیسٹ ہو پلانکی ٹیسٹ ہو ڈنگری ٹیسٹ نا چھے کور ترازی نا لزر بدے لگی دی دا والی پس دکی رحم نشتا دا احسان کا جذبہ پکی نشتا زکا پا قرآن نا پوئی ماتوستویلو چی یو طرف تا با انجینیری بلی غاڑی تا پا قرآن بم پوئی گی یو طرف تا با ڈاکٹری بلی غاڑی تا پا قرآن بم پوئی گی سنگ برچا سر ظلم ہوگی تا گورا چی دار سے ٹکی گی او کنا خود قرآن در سنا آنگ نن مسلمان دا عظیم کتاب پر خود دے زکا وی فعبا اکثر الناس الا کفورا انکار کئی دیر دا خلقنا دا ہر سنہ دیر خلق دا ہر سن انکار کئی قرآن نا پیغمبر نا قیامت نا دا اللہ دا توحید نا دا ہر سن انکار کئی الا کفورا مگر انکار نکی دا کفر دا ہر سن انکار تا تیار خود خپل کفر نے انکار نکی دا ولی زکر چی قرآن و توضاحت سر بیانی دو خودت پند و نصیحت وانا مست انجام دارو تو چھ پاخپلو مستو کے لگیا رے او دغرنگی قرآن تے پاتشو پوکی اب خبرو کنا پوکی نا بری آیتونو کی اللہ دلائل ذکر کرن او اخرہ کی 50 نمبر آیات کی اللہ ترغیب لب قرآن ذکر کو دو انشاءاللہ بیا ہوئے